Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, gene hemen hemen herkesin beklemese bile şaşırdığını söyleyemeyeceğimiz bir saldırı oldu. Herhalde bunun üzerinde biraz durmamızda yarar var. Evet. Öyle gerçekten. Yani bugünkü yazıda da söyledim. Biraz ortam düzelmeye, rüzgarlar olumlu esmeye başladığı anda bir tedirginlik başlamıştı. Bir saldırı, bir provokasyon, bir şeyler bekliyordu pek çok kimse herhalde. Bu sorunu takip edenler özellikle biliyorlar. Yaşayan verenler zaten yaşadılar bunları. Ne zaman işte bir çözüm, barışçıl siyasi çözüm önünde bir ortam oluşsa, bir hava oluşsa mutlaka bir şeyler gelecek ardından, bu süreci baltalayan ya da havayı bozan bir olay, bir gelişme, bir eylem, bir saldırı, bir çatışma, herhangi bir şey olacak diye bir beklenti, bir kaygılı beklenti, bekleme hali oluşuyor. Dağlıca saldırısı da çok gecikmedi üstelik. Yani tam böyle birkaç gün olmuşken henüz gelişmelerin daha iyiye doğru gitmesi konusunda dağlıca saldırısı gerçekleşti. Çok tatsız, pek çok açıdan can sıkıcı, tabii can kayıplarının olması açısından da son derece üzücü bir olay. Sadece bu olayda hayatını kaybeden askerlerin ya da bir bütün olarak insanların durumu değil üzücü olan. Böyle bir olayın ölümleri devam ettirecek bir dönemin de yeniden yoğunlaşması, sonucunu doğuracak olması daha da üzücü. Yani böyle bir etki yaratma ihtimali var çünkü. Umarım bu olaya rağmen, bu saldırıya rağmen silahların susacağı bir döneme girmek için çalışmalar askıya alınmaz. Evet, buna gelen tepkiler de aslında biraz ilginç sayılabilir. Yani belli başlı aktörlerin bu barış kararlılığını sürdürebileceklerine ilişkin ipuçları yakalayabiliyoruz. Yani gerek başbakanın kendisi de dahil olmak üzere BDP başkanının Erdoğan'dan sonra bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın da çözümde ısrarcı olduklarını söylemeleri bir miktar umut verici mi diyebilir miyiz? Evet, yani o açıdan hakikaten umut verici bir durum var diyebiliriz. Yani bir defa Selahattin Demirtaş'ın açıklaması önemliydi. Her ne kadar bazıları bunun ilk defa olmadığını, Demirtaş'ın buna benzer çağrıları daha önce de yaptığını, BDP'nin ve PKK'ya bu tür çağrıları ya zaten geçmişte de yaptığını söyleyenler var. Her ne kadar bunlar söylense de ben dünkü vurgu, üslup ve havada Demirtaş'ın söylediklerinde bir yenilik görüyorum. Yani daha doğrudan, daha kapsamlı ve daha nasıl desem içten bir çağrı. Yani biraz daha kaygıları artmış bir siyasi liderin dili ve ifadesi vardı Selahattin Demirtaş'ta. Daha ağırlıklı, daha ciddi bir çağrı olarak değerlendirdim Demirtaş'ın dünkü sözlerini. Evet, siyasi çözüme şans tanısınlar diye altını çizerek vurgulamış. Bir de PKK'nın her türlü silahlı eyleme evet, derhal son verilmesi gerektiğini evet, söylüyor. Şimdi orada bir ayrım yapmak gerekiyor tabii. Yaptığı çağrı silahların susması yerinde bir çağrıdır. FETÖ'ye silah bırak çağrısı yaptı şeklinde aktarıyorlar ama silah bırakmayla silahların susması aynı şeydir ve Türkiye'de bu ikisi arasındaki ilişki çok sağlıklı kurulmadığı için de bir türlü görüşme, müzakere süreçleri tam sağlam bir raya oturtulamıyor. Yani silah bırakmak hakikaten bir metodolojisi olan, belli bir sistematik içinde yürütülmesi gereken bir meseledir ve bir örgüt kendiliğinden silah bırakırsa ne ala, ama silah bırakmadığı takdirde bunun nasıl olacağına dair dünya tecrübelerinden ve literatüründen, aklın kendisinden üretebileceğimiz çeşitli ülkeler ve yöntemler var tabi. Bunlar olmadan da silahların nihai olarak susması pek kolay olmuyor. Şimdi başlayan olumlu hava, yani ya da başlamakta olduğunu gördüğümüz süreç de esasen buna dönüktür. Yani Kürt sorununda çözüm diye söze başladığımız zaman kastettiğimiz asıl şey artık silahların nihai bir şekilde susturulması meselesidir. Yani daha açıkçası bir yakın meselesidir. Çünkü o kadar belirleyici hale gelebiliyor ki silahlı çatışmalar veya PKK'nın silahlı eylemleri ya da PKK'ya yönelik operasyonlarda yaşananlar. Evet. Şu son birkaç aya bakalım. Kürt sorunuyla ilgili bazı adımlar atılıyor, bir şeyler yapılıyor, konuşmalar oluyor, tartışmalar oluyor ama Kürt sorununda gündemimizi belirleyen esas olaylar silahların konuşuyor olmasının sonucu olarak yaşanan olaylardır. Uludere operasyonlar kapsamında, bağlamında veya o çerçevede, o gerekçeyle her neyse. Sonuçta silahın konuştuğu bir yöntem uygulandığı için yaşanan bir faciadır, bir katliamdır. Şimdi ondan önce Silvan'da öyle, şimdi Dağlıca yine öyle. O nedenle hani Kürt sorununda çözüm dediğimiz zaman gerçekten bunun en önemli şartının ve boyutunun PKK'nın silahlarını bırakmasını sağlayacak bir usul, yöntem belirlemek ve bunu uygulamak. Bunu kastediyoruz esas olarak. Ardından gelecekler var tabii. Türkiye Kürt sorunun çözümüyle ilgili tartışmalarda bundan birkaç yıl önceki noktada değil artık. Bunu kabul etmek gerekir. Yani pek çok konuda tabular yıkıldı. Tamam, bir sürü adım çok mütevazı görülebiliyor, hatta manipülatif sayılabiliyor ya da araçsal bir anlayışla yapıldığı iddia edilebiliyor ama sonuçta oluyor. Yani TRT Şeş bile bu kadar çok üzerinde kötü söz söylenen ya da reddedilen özellikle siyasi hareketi tarafından şeytanlaştırılan TRT Şeş'in bile Kürt sorunun çözümüne sosyolojik zeminde ciddi bir katkı sunduğunu düşünüyorum. Yani siyasal değeri ile sosyolojik anlamı arasında bir ayrım yapabilmemiz gerekiyor bu tür gelişmeler. Evet. Peki şimdi bundan sonraki gidişatı nasıl yorumlayabiliriz? Her zamanki klasik maalesef soru. Evet ya, yani şimdi bir defa bu yapılan çağrılar anlamlı. Selahattin Demirtaş'ın çağrısı anlamlı. Başbakanın ilk tepkisi yine anlamlı. Yani olumlu anlamda. Anlamlı. Evet. Yani er veya geç bu işi başaracağız demiş. Evet. Bu işi başarabilmeleri için artık iki farklı, birbirinden farklı, farklı olmakla kalmayan, birbiriyle çelişen yaklaşımı aynı anda uygulamaya çalışmaktan vazgeçmesi gerekiyor hükümetin bana göre. Yani bir yanda hani operasyonlar sürecek, bir yanda müzakere yapacağız diyor ya, zaten bu tür, yani Ulu Dere'yi de Dağlıca'yı da yaratan bu operasyon ortamının ve hani bu çatışmaların zeminini hazırlayan çeşitli askeri faaliyetlerin devam ediyor olmasıdır. Yani bu Dağlıca'yı haklı çıkaramaz hiçbir şekilde. Yani çünkü operasyonlar yapılıyor, o nedenle böyle bir cevap verdik mealinde bir açıklaması var. HPG'nin, yani PKK'nın silahlı kanadının. Ama hani bu elbette bir gerekçe değil. Yani Durağan Kalkan'ın Bağız Erdal'ın açıklamalarına da biraz sonra değineceğiz bunun ne anlama geldiğini. Onlar da esas olarak operasyonlar devam ederse bu tür eylemler de olabilir, olacaktır demeye getiriyor Bağız Erdal. Öyle mi? Erdal. Bağız Erdal mı? Onu atlamışız biz de, söylemedik. Evet. Bağız Erdal'ın önemli bir açıklaması vardı önceki gün. Onun da anlamına ya da hani ne gibi etkileri olabileceğine, o tavrın değinelim zaten. Şöyle tekrar sırayla gidelim. Birincisi, evet, siyasi partiler, iktidar ve muhalefet partileri, yani AKP, CHP ve BDP siyasi çözüm arayışından vazgeçilmemesi gerektiğini, silahların susması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten açıklamalar yaptılar. Bu önemli. Çünkü Silvan sonrası başbakan oldukça sert bir açıklamayla bundan sonra artık hani, siyasi çözüm arayışlarından vazgeçtiği anlamına gelecek bir açıklama yapmıştı. Şimdi öyle değil. Sonuçta Dağlıca'da, yani önceki gün yaşanan olay da bir tür Silvan'dır. Evet. Yani Silvan'dan farkı yok işlev itibariyle. Hatta bana göre Silvan'dan daha açık bir yanı da var. Daha farklı bir yan olarak şunu söyleyebilirim. İki olay arasında. Silvan'la ilgili olarak PKK yöneticileri, özellikle Murat Karayılan, bir üzüntü beyanını sürekli bir şekilde dile getirdi. Bunun sistematik, planlı bir olay olmadığını, arazide askerle karşılaşma sonucu yaşanan çatışmadan kaynaklanan bir durum olduğunu söylüyordu. Oysa Dağlıca sistematik, planlanmış bir saldırı. Yani hani Silvan için bunu açıkça söylemiyor. Bunu açıkça kabul etmiyor PKK, ama Dağlıca için başka bir açıklama yapma imkanı yok. Bunun hani planlı bir eylem, bir saldırı olmadığını söyleyemez. Zaten HPG'de bunu üstlendi. Kendilerinin bir eylemi olduğunu söyledi. Tam da bu eyleme denk gelecek şekilde, muhtemelen bir süre öncesinde yapılmıştı, çok kısa bir süre öncesinde, Bağız Erdal bu tür eylemleri tarif edercesine adeta saldırılarının devam edeceğini, direnişi yükselteceğiz şeklindeki sözlerle anlatıyor, ama oldukça sert bir üslubu da var, çok hani tehditler de var falan. Önemli bir açıklamaydı, çünkü bundan birkaç gün önce, bu açıklamadan birkaç gün önce Avni Özgüren'in Murat Karayel'le yaptığı röportaj vardı. O röportajın dili, üslubu ve havası ve içindeki açıklamalar ile Bağız Erdal'ın açıklamaları, dili ve üslubu arasında çok bariz bir fark var. Evet, yani Karayılan özellikle gayet ılımlı sayılan mesajlarla, evet, bir barış havası oluşturmaya evet, yöneldi deniyor. Evet. Silvan olayından söz ederken de büyük üzüntü belirtiyor ve Silvan'ın kendisi için bir derin yara olduğu anlamına gelen sözler sarf ediyor. Yani bu olmamalıydı. Bunu hani ben talimatını ben vermedim, ama ben de engelleyemedim. Ondan dolayı da çok üzgünüm şeklinde şeklinde basitleştirebileceğimiz sözler söylüyor. Demek ki Sinvan'ın kendisinin de sorumlu olduğu bir olay olarak değerlendiriyor ve çok büyük talihsizlik, çünkü süreci bir baltaladı diyor. Yani Karayılan kendi örgütünden gelen bir eylemin ya da kendi örgütünün engellemediği ya da engelleyemediği. Evet. Bir çatışmanın barış sürecini bitirdiğini, en azından Oslo'da başlayan süreci bitirdiğini açıkça itiraf ediyor. Söylüyor bunu. Bu açıklıkta daha önce söylememişti. Yani ben hani yine bu başka türlü okumaya çalışanlar oldu bu röportajı. Efendim Karayılan yeni bir şey söylemiyor. Evet, eski açıklamalarının bir kısmını tekrar ediyor. O doğru. O anlamda yeni bir şey yok. Ama bence yeni bir vurgu, yeni bir hava var Sinvan olayına dair değerlendirmesinde Karayılan'ın. O da bu süreci biz engellemeliydik. O çatışmayı her neyse ya da saldırıyı engellemeliydik. Çünkü o Oslo'da başlayan ve sonuca çok yaklaştığımız bir çalışmayı bitirdi diyor. Hem Oslo sürecine çok büyük değer biçiyor, hem Oslo sürecinde çok önemli bir noktaya geldiklerini, neredeyse barış artık tamam oldu havasına girdiklerini söylüyor. Hem de Silva'nın kendisinin engellemesi gereken ama engellemediği bir olay olarak bu süreci bitirdiğini söylüyor. Şimdi hakikaten önemli bir şey söylüyor. Önemli bir havada söylüyor. Buna eski sözlerinin tekrarı demek bana doğru gelmiyor. O yeni bir hava vardı, yeni bir üslup vardı. Şimdi böyle bir liderin, yani lideri bu şekilde açıklamalar yapan bir örgütün bu açıklamalar yayınlandıktan bir iki gün sonra bu sözleri adeta yalanlayan bir eylem gerçekleştirmesi de düşük, düşük bir ihtimal değil mi? Evet. Hayır, şöyle düşük bir ihtimal değil. Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor sorusunu bu durumda sormalıyız. Hani şeyi sorduk ya başta, ne olabilir bundan sonrası gelişebilir? Elbette AKP, CHP, BDP'nin tavrı kadar PKK'nin ne yapacağı da önemli. O nedenle bu iki açıklamayı karşılaştırarak bundan ne gibi sonuç çıkarmalıyız sorusunu soruyoruz ve buna şimdi cevap aramaya çalışın diye. Hani kalan süremizde buna dair bir değerlendirme yapalım. Evet. Yani diğer aktörlerden de birer kelimeyle bahsedecek olursak, işte yani silah bırakma görüşmelerinde ara buluculuk yapan Mesut Barzani de, Irak Kürdistan lideri de kınamış saldırıları. Evet. Barışçılığı, yani o da Talabani'nin devrede olduğu yazılıp çiziliyor. O da zaten bunu saklamıyor. Leyla Zana önemli bir çıkış yapmıştı. Bu da Kürt siyasi hareketi çevreleri açısından önemli ve yeni sayılabilecek bir durumdu. Yani silahların susturulması ve Kürt sorununda demokratik çözümün iyice oturması ve ilerlemesi konusunda başlıca aktörlerin olumlu açıklamaları var. Evet, Kılıçdaroğlu. İran, en azından niyet beyanları var ve faaliyetleri de var bir kısmının. Şimdi gelelim PKK'nın durumuna. Evet. Şöyle bir ihtimal, yani iki ihtimalden söz edilebilir. Bir defa Murat Karayılan'ın üslubuyla Bahoz Erdal'ın üslubu ve sözleri karşılaştırıldığında bunlar arasında büyük fark var. Böyle bir fark neyle izah edilebilir? Yani üstelik bunlar çok yakın zamanda neredeyse aynı, birbirini takip edecek şekilde yayınlanıyor. Bir açıklama, işte biliyorsunuz, bir iyi polis kötü polis rol paylaşımı şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Yani Karayılan'ın da Bahadır Erdal'ın da aslında birbirinden farklı düşünmediklerini, sadece birinin kamuoyuna iyi mesajlar verdiğini, diğerinin de kendi tabanına onların duymak isteyeceği sertlik mesajları verdiğini söylüyor bir değerlendirme. Evet. Şekli böyle. Söylüyor bazıları, bunu böyle söylüyorlar. Ben doğrusu öyle düşünmüyorum. Yani ortada iyi polis kötü polis rol paylaşımı olduğunu bilinçli bir şekilde böyle farklı açıklamalar yapıldığını düşünmüyorum. Ben PKK içinde ayrışmanın, fikir ayrılığının yöntem tercihi konusundaki ayrılıkların ilk defa bu olay üzerine yapılan açıklamalarla daha bariz bir hale geldiğini düşünüyorum. Yani eğer Karayılan Dağlıca'nın emrini vermiş veya onun onayını vermişse, hı hı, o zaman Avni Özgür'e yaptığı açıklamalar samimiyetsiz demek zorundayız. Yani öyle konuşan bir liderin Dağlıca'yı asla tasvip etmemesi gerekiyor. Böyle bir eyleme izin vermemesi gerekiyor. Bırakalım emir vermeyi, izin vermemesi gerekiyor. Engellemek için her şeyi yapması gerekiyor. Evet. Şimdi o açıklama, yani röportajdaki Karayılan dediğim gibi çatışmayı ya da saldırıları önlemi, hani bırakın saldırıları, çatışma olmaması için bir elimizden geleni yapıyoruz diyor. Ve Silvan'dan bu yana da özel olarak sistemli planlı bir saldırı, karakol baskını vesaire yapmadıklarını, bundan ısrarla kaçındıklarını vurguluyor ve bu olay oluyor. Şimdi ya gerçekten hani çok büyük bir demagog diyeceğiz Karayılan'a, ben öyle düşünmüyorum, öyle olduğunu düşünmüyorum gerçekten. O röportajı samimi bulduğumu hemen söyleyeyim. Karayılan'ı inandırıcı bulduğumu da söyleyeyim o açıklamalarında. O zaman geriye başka bir ihtimal, akla başka bir ihtimal, evet, geliyor. Onu düşün. O da nedir? O da işte Bahadır Erdal'ın başını çektiği bir çevrenin PKK içinde farklı bir yöntem ve çizgi izleme taraftarı olduğudur. Yani Bahadır Erdal askeri kanadın yönetimindedir. Murat Karayılan PKK'nın bütününün bir numarasıdır şu anda. Yani fiilen bir numarasıdır. Çünkü resmen bir numarası kendi içlerinde Öcalan'dır. O zaman ikisi arasında ciddi bir ayrışma, ayrılık olduğu ihtimali daha güçlü hale geliyor. Eğer öyleyse önümüzdeki süreç oldukça karmaşık geçebilir. Yani PKK içinde bu ayrışma daha da derinleşir ve farklı şekillerde bu Dağlıca gibi eylemlerle dışa yansırsa, o zaman oldukça hakikaten kaygı verici bir döneme gireriz. İşte tam bu noktada yıllardır söylenen, hatta Cevat Öreş'in çok çok veciz ve biraz da acı bir ironi ile söylediği bir söz vardır. Diyor ki PKK bölünürse AKP de bölünür, Türkiye de bölünür. Şimdi hani burada bir ayrılık, bir bölünme doğru açık veya örtülü, dışa yansıyan veya içeride bir şekilde gizli tutulmaya çalışılan bir ayrışma olursa o zaman kaygı verici ciddi olaylar yaşama ihtimalimiz de yükselir. İşte bu noktada Öcalan'ın devreye girmesi büyük önem taşıyor bence. Yani PKK'yı böyle bir ayrışmadan alıkoyacak ya da böyle bir yoldan çevirecek tek kişi var görünüyor şu anda. O da Öcalan'dır. Öcalan da yaklaşık 10 aydır ağır bir tecrit altında tutuluyor. Evet, ve haber bile edinilemiyor. Evet. Hakkında bir haber bile anlamıyor ne oldu. Evet, dolayısıyla hani burada biraz önce hani hükümetin izlediği politikaların birbiriyle çatışan gereken yöntemler içerdiğini söylemiştik ya. Evet. Hani Öcalan'ı devre dışı bırakarak PKK'nın zayıflatması ya da nasıl davranacağının bir süre gözlemlenmesi hedefleniyordu. Satır aralarında yapılan açıklamalardan onu anlıyorduk. Şimdi Öcalan'ın devre dışı kalmasının PKK'da bu tür ayrılıkları daha çok teşvik edeceği de tahmin ediliyordu. Şimdi bu PKK'nın bölünmesi noktasına varmaz sanmıyorum. Çünkü o büyük Osman Öcalan ayrılığı bile PKK'yı bölemedi. Gene bir bölünme olmaz ama içeride bir ayrılık, farklı yöntemleri tercih eden çok başlılık ya da iki başlılık oluşursa bile kontrolsüz eylemlerin veya bir tarafın barış için uğraşması sürerken diğer tarafın bunu baltalayacak eylemler yapması söz konusu olabilecektir. Başka şeyler de söz konusu olabilir. Yani bölge dengelerine göre çeşitli aktörlerin PKK içindeki bu ayrışmayı kullanması, kendi lehlerine çevirmek istemesi gibi durumlar da yaşanabilir. O nedenle PKK gibi çok kapsamlı, çok sayıda askeri ve siyasi kadrosu olan, örgütlenmesi, bağlantısı olan bir örgütün barış sürecinde yekpare davranması son derece önemli. Yani güçlü bir liderle liderin yönetimi en azından denetimi altında olması önemli. Bütün barış süreçlerinde devlet yöneticilerinin kararlılığı kadar silahlı örgütlerin liderliğinin de güçlü ve kararlı davranması çok önemli bir rol oynamıştır başarıya giden, başarıya ulaşmada. Şimdi Öcalan dışında bir aktör görünmüyor tarafta bu rolü oynayabilecek. Hakikaten yok. O zaman Öcalan'ın yeniden devreye girmesi de barış ya da siyasi çözüm çalışmalarının geleceği açısından bana göre önemlidir. Evet, bitirirken bir de bir şey var galiba. Galler'deki toplantı. Ha, evet. Ona da biraz sonra zaten havaalanına gideceğim. Bir cümleyle ondan da bahseder misin? DPI çalışmaları kapsamında İrlanda ve Britanya, İrlanda barış sürecini ve Britanya siyasi yapısını, modelini inceliyorduk. Bugüne kadar iki gezi yapmıştık. Biri Londra, Belfast, Edinburgh'ıydı. Diğeri Dublin'eydi. Milletvekilleri, gazeteciler, yani üç partiden milletvekili, AKP, CHP ve MHP'den gazeteciler, akademisyenler katılıyor. Bugün başlayacak gezimiz bu sefer Galler'e gidiyor. Londra, Galler ve Kent şehirlerine. Dolayısıyla yani bu gezi Britanya çalışmalarının son durağı olacak. Daha sonra başka ülkeler var gündemde. Başka ülkelere ziyaret yapmak, karşılaştırmalı çalışma ziyaretleri diye adlandırılıyor bunlar. İspanya var gündemde. Onun hazırlıkları, çalışmaları yapılıyor DPI tarafından. Güney Afrika var. Hatta bir süredir acaba Sri Lanka da böyle bir gezi yapmak mümkün olabilir mi diye de DPI'nin yönetiminde bizler de uzmanlar kurulu üyeleri olarak bizlerle de istişareler, görüşmeler yapılıyor. Evet. Yani biraz sonra buradan Galler'e gideceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta programa Londra'dan bağlanacağım. Yani görüşmelerin gezinin son günü olmuş olacak. O gün dönmüş olunca dönme hazırlıkları içinde olacağız. Londra'da olacağız dolayısıyla. Öyle Londra'da de bir size geziyle ilgili de bir değerlendirme sunma imkanım olacak. Tamam. Çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.